Radio 1. 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het aandeel fietsers onder verkeersdoden in het Nederlandse verkeer neemt verder toe. Vorig jaar was 39% van de slachtoffers fietser. Aan het begin van deze eeuw was dat nog zo'n 20%. Vorig jaar kwamen 270 fietsers om in het verkeer, het merendeel door een botsing met een auto. Sinds 2020 sterven er meer fietsers in het verkeer dan automobilisten. In Italië wordt nog altijd gezocht naar 4 vermiste medewerkers van een waterkrachtcentrale. Bij de centrale in de buurt van Florence was vanmiddag een explosie. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. 3 anderen raakten ernstig gewond. De waterkrachtcentrale bevindt zich zo'n 30 meter onder de grond. Na de explosie ontstond daar een brand. De Italiaanse brandweer meldt dat een deel van de ondergrondse centrale is ingestort en dat andere delen zijn overstroomd. De zoektocht naar de vermisten verloopt daardoor moeizaam. Omwonenden van Schiphol ervaren steeds meer geluidsoverlast. Dat komt vooral door grote passagiersvliegtuigen en zware vrachtvliegtuigen. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport werd er de afgelopen jaren gemiddeld vaker met kleinere en stillere toestellen gevlogen. Maar blijft de inzet van grote toestellen voor problemen zorgen? De inspectie zegt dat het helpt als maatschappijen ook stillere vrachtvliegtuigen in gaan zetten. Die vliegen nu namelijk vooral op andere routes. Het Nederlands elftal heeft vanavond in de EK-kwalificatie met 1-0 gewonnen van Noorwegen. Het doelpunt in Breda viel al na een paar minuten. Berestijn scoorde. Doordat Finland van Italië won, staan alle landen in de pool van Nederland nu op 3 punten. En Oranje speelt weer op 31 mei, dan tegen Finland. Het weer, vannacht neemt de wind steeds verder af. Hier en daar kan nog wel een bui vallen. Vanaf de ochtend droog met meer ruimte voor de zon en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Alles wat ik graag wilde bereiken in het leven heb ik al behaald. Vanaf mijn jeugd werd me ingepeperd dat ik niks kon. Ik wilde de wereld dus laten zien dat ik wel wat kan. Dat is me gelukt. Helaas zonder gevoel van geluk of tevredenheid. Er is werkelijk niks groots in mijn leven waar ik nog op zit te wachten. Ik voel heel weinig empathie voor de pech of ellende van anderen. Het volk wil gewoon snel, hard en kort lachen. Alles wat ik maak is cijfermatig succesvol. Wat ik doe blijkt iets te zijn wat bijna niemand anders doet, durft of kan. De liefde van mijn leven, die komt er niet. Dit is de hartslag van Dennis Schouten, programmamaker. 10 jaar geleden begon zijn carrière met zijn YouTube-kanaal Geen Commentaar. Daarna kreeg hij de roze microfoon van Poont in handen. Zagen we hoe hij zich op straat in discussies mengde, olie op het vuur gooide, klappen kreeg, onrecht probeerde te bestrijden. Ook werd hij verslaggever bij Veronica Insight. 4 jaar geleden de start van Roddelpraat, waarin hij met Jan Roos BN'ers bespreekt, beledigt, belachelijk maakt, betrapt. En nu is er een boek. Dennis Schouten, beschadigd op weg naar de dood. Een portret van iemand die zich aan zijn verleden probeert te ontworstelen en daar maar deels in slaagt. Iemand die zich aan de ene kant weinig aantrekt van wat anderen van hem denken. En aan de andere kant juist gezien wil worden. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Dennis, fijn dat je er bent. Ja, prachtig dat ik een stukje mag voordragen. Ja, welk stukje vond je prachtig om voor te dragen? Nee, ik vind het zo typisch. Ik vind het zo typisch jou dat je iets ondergetypt krijgt. Vorige keer moest ik ook een liedje met je zingen. Aan het eind, ja. Oh ja, dat doen we niet weer, hè? Nee, dit is een heel ander format. Oh, godzijdank. Dit is heel anders. Oké. Maar als je dat dan zo leest? Ja, dan zijn het allemaal quotes die ik herken. Ja, en waar je ook nog allemaal achter staat? Ja. Nou ja, het zijn allemaal quotes uit je boek. Ja, dus ze zijn redelijk recent. Ja, redelijk recent. Bijvoorbeeld die eerste zinnen. Doet dat iets met jou, als je die zinnen leest? Nee. Want zeg maar, vanaf het moment... Dat is altijd zo, als ik met iets zit... Is het moment dat ik daarover ga praten... is het moment dat ik me daar al in heb berust en heb neergelegd. En dan is dat wat het is. Dus dan is dat emotionele eraf. En nu moet ik ook natuurlijk zeggen, voordat wij verder gaan in het gesprek... Oh, je gaat naar 1-in-3 verhuizen. Ja, ik ga naar 1-in... Je zou beter zo'n t-shirt kunnen dragen, ja, hè? Ja, overal waar ik kom. Ja, ik vind dat heel tragisch. Ik vind dat 1-in-3 is er nu... Daar heb ik niet over nagedacht. Ook niet toen dat boek et cetera kwam. Nee. Maar ik heb nu bij alles wat ik doe... is ja, we gaan met 1-in-3 overleggen. Wil je weten wat 1-in-3 ervan vond? En toen heb ik ook laatst gezegd, nee. Maar ja, dan krijg je het toch te horen. Ja. Want ik weet wat de mensen van 1 in 3 ervan vinden. Maar goed, we zijn bij de NPO. Vertel het maar. Nou, praten over gedachten over zelfdoding kan anoniem via de chat op de website 113.nl of bel 113. 113, ja, ik denk dat ze er vannacht weer een mannetje bij moeten zetten. Of 0800-0113. En dat is gratis. Ik ging kijken naar de boekpresentatie. Ja, jij was er. Ik was er. Heel attent van jou. Nou ja, vond ik echt dat ik niet verwacht. Ik denk, leuk. Bijna 1000 man in theater in Almere. Op het podium, een doodskist. Jan Roos die zong een houseversie van Waarheen leidt de weg van Mieke Telkamp. En jij sprong uit de kist. Mm-hmm. En ik zat in de zaal en ik dacht, waar zit ik naar te kijken? Ja. Wat is dit? Maar vond je het grappig of pijnlijk of ongemakkelijk of ongepast? Alles tegelijkertijd. Ja, alles ja maar dat is precies wat ik wou. Ja. Ik heb het zelf bedacht. En Jan vond het heel grappig. En ja, het was mijn idee om het gewoon op het begin... De rest is improvisatie, want wij zijn geen theatersmakers... maar om het begin een soort van pijnlijke humoristische situatie te... Maar het is een hele grote vorm van zelfspot, denk ik. En dan kan ik me voorstellen, zeg maar, dat je zoiets bedenkt van... Nou, je bedenkt van, ik ga een foto van mezelf op dat podium met kaarsen ernaast. En het had echt de setting van een uitvaart en dan zo'n doodskist. Maar op het moment dat je het dan ziet... Terugziet. Nee, op het moment dat je dan het echt ziet staan op dat podium... Ja. Doet dat dan nog iets? Ja, want ik was blij, want het leek echt. Kijk, je wil op zo'n moment... Ik zeg altijd, je hebt zeg maar mij in twee personen. Dat is gewoon in Enschede. Tot voor kort in Almere. En gewoon, zeg maar, als ik aan het mijn ding aan het doen ben. En er zit natuurlijk veel van mezelf in mijn werk. Tussen aanhalingstekens. Maar dat is wel werk. En daar probeer ik wel een beetje om moeilijke dingen... die bekend zijn van mij gewoon te lachen. En niet... Kijk, het was wel voor anderen moeilijk, want ik had uiteindelijk 60 genodigden. Niet één van de familie, maar wel 60 mensen laten komen. En ik heb na de tijd van mensen van hun wel gehoord dat ze het heel moeilijk vonden. Want ze zeiden van, ja, ik snap dat jij het grappig bedoelt... maar we vonden dat jij zo in die doodskistlaag was voor ons heel confronterend... met de kennis van nu. Dat vind ik dan vervelend voor die mensen. Maar ben jij dan op het moment dat je dus in zo'n doodskist stapt... ben jij dan alleen maar bezig met effect van, nou, dit wordt lachen? Ja, want die mensen die komen om te lachen. Ja. Kijk, die Andries die dat boek heeft geschreven... die wou veel lullen over dat boek. Ja, kijk, en hoe je het ook went of keert, dat is niet leuk. Dat is niet grappig. Daar gaan mensen niet om lachen. En dan gaat Jan dat wellicht wel proberen. En dan wordt het voor sommige mensen grappig of voor anderen ongepast. Dus ik zei, ik wil dat niet. Ik wil het zo min mogelijk hebben over de inhoud van dat boek. Althans, zeker over het einde. Dus werd het dit. Ja. En ja, of het nou goed of slecht was, weet je ook van vindt. Maar ik heb wel vaak mensen horen lachen. Maar mijn punt is van, je bedenkt het. En ik snap dat je het bedenkt. En dat je ook vanuit entertainment denkt. Maar er komt dat moment dat je in die kist moet liggen. Mm-hmm. Is er dan helemaal niks in jou dat je denkt van... Jezus, wat is dit heftig? Of wat doe ik hier? Nee. Nee. Ik vond het zelf gewoon een geniaal plan. Want mensen verwachten gewoon, nou, dat doe ik het erover. Die twee staan daar en prima. Misschien wordt het wel gewoon een standaard rollenpraat uitzending. Maar dit was echt iets anders. Waardoor je de mensen direct op scherp hebt. En ik vind altijd een goed begin is het halve werk. En wat dat betreft is dat gelukt. Het boek. Een biografie. Van jou. Ik heb het in een paar zinnen even omschreven. Wat vond je van die omschrijving? In jouw voorstukje? Ja. Ja. Ja. Ja, ik denk wel treffend. Ja? Ja. Dus iemand die zich aan zijn verleden probeert te ontworstelen? Ja. Ja. Kijk, weet je, Ik ben niet zo van dat soort termen. Van het, ik doe wat mij goed voelt en ik doe de meeste dingen op gevoel. En gecombineerd met wat ik denk wat enigszins verstandig is... om uiteindelijk een bepaald doel of effect of iets te bereiken. En ja, het ontworstelen. Ik wou gewoon laten zien dat ik wat kan. Ik wou slagen. Ja, en voor mij is slagen is dat je... En dat je goed voor jezelf kunt zorgen... en dat je de mensen kunt laten zien dat je iets kan. En ja, als je dat ontworstelen noemt, dan zou dat kunnen passen, ja. Ja, nou, ik noem het ontworstelen omdat ik er doorheen lees van, eigenlijk is het een soort van opsomming, hè, van alles wat je hebt meegemaakt in de loop der jaren. Heel veel ellende of narigheid. Je noemt het zelf een eenzame rotjeugd. Mm. Maar dat het eigenlijk nog steeds heel moeilijk is om te dealen met al die dingen die je in het verleden hebt meegemaakt. Dat bedoel ik er misschien meer mee. Ja, maar ik heb me daar nu in berust. Dat je dat niet meer oplost. Ik heb me daarin berust. En dat zorgt niet dat de problemen zijn opgelost. Maar het zorgt wel voor berusting. En dat de dagen minder zwaar zijn. Dat je denkt, dit is zo. En het is niet meer ik vind niks zo erg als woede en frustratie. Vind ik de moeilijkste emoties die er zijn. En die probeer ik, die kan ik heel erg hebben als ik dingen wil oplossen. Hmm. En die probeer ik zo laag mogelijk. Want als je heel lang kwaad bent en gefrustreerd om hetzelfde, en je weet dat je dat, je hoopt dat op te kunnen lossen. Maar als je denkt van, tijd van jaren is dat niet gelukt. Maar ik voel wel al die woede en frustratie. Kost heel veel energie. En soms kom je tot een bepaalde doorbraak, maar daar ben ik nooit gekomen. En dan is dit het beste. En wat voor doorbraak, waar denk je dan aan? Ja, dat is heel moeilijk, omdat het uiteindelijk uitkomt op gevoel. En ik vind, de doorbraak die ik wou, is dat ik gewoon geniet van het leven. Dat klinkt echt als een doordoenetje, zeg maar. Als een nummer van Jan Smit. Van René Schuurmans. Maar dat is uiteindelijk wel wat iedereen wil. Kijk, uiteindelijk leeft iedereen om het leuk te hebben. En daar doe je van alles voor. Daarvoor werk je of neem je kinderen, heb je een leuke vrouw, koop je een leuk huis. Kijk, het is niet zo dat er is geen enkel element wie de gemiddelde Nederlander graag wil, waar ik niet of moeizaam aan kan komen. En dat maakt het des te frustrerender. Hè? Stel nou, je hebt van alles voor elkaar, maar je denkt van, ik zou zo graag een keer een huis willen kopen, want ik heb geen geld. Maar ik heb die dingen al die ik wil. En ik heb ik altijd enorm mijn best voor gedaan. Maar als het dan lukt, gaf het mij niet een gelukkig gevoel. Ik ben soms wel eens heel jaloers op hele simpele gezinnen. Die bijna geen geld hebben, maar het heel fijn hebben met elkaar. En van het laatste beetje geld pak je sigaretten kopen. Ik zou absoluut niet zo willen leven. Maar soms dan zie ik gewoon de simpele levensvreugd van die mensen. Denk van, daar ben ik wel jaloers op. Je schrijft ook in het boek, heel vrolijk ben ik nooit. Ik heb één goede dag per week. Is dat toevallig vandaag? Nee, vandaag is de dag is oké. En dat is overigens wel, als de dinsdag een slechte dag is, dan nemen wij ons programma op. En dat is heel moeizaam als dat geen goede dag is. Want dan kun je ook geen goede uitzending maken. Dus vandaag is gewoon gemiddeld. Wat maakt een dag goed? Ja, gewoon maar dat is hoe ik wakker word. Dat is echt. Als ik wakker word, dan voel ik het direct. Dan sta ik onder de douche en dan denk ik van, dan weet ik al wat vandaag het is, zeg maar. Want hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat een soort zwaarte? Of? Ja, en de vermoeidheid waarmee je wakker wordt en de zwaarte. En soms heb je zo'n dag, dan word je wakker en denk je, ik heb er zin in, ik ga eruit en ik ga douchen. En over het algemeen, ik heb geen vriendin, maar dat doe ik niet meer. Maar het was wel een meisje met wie ik deed. En die is verrassend genoeg heel gek op mij, want ik zou niet met mezelf willen samenwonen. En, maar die doet het wel eens 's ochtends. Dan gaat zij vroeg weg. Dan ziet ze dat ik niet te genieten ben. En dan gaat ze weg. Ja. Soms word ik wakker en is het anders. Want roddelpraat geeft je volgens mij wel heel veel maakplezier. Als wij een goede uitzending hebben, wel, ja. En is dat niet, dan geeft het in ieder geval. Weet je, roddelpraat geeft, wat het meeste wat roddelpraat mij eigenlijk geeft, is trots. Want in dat programma heb ik alles wat ik graag wou laten zien, kunnen laten zien. Allereerst, ik wou altijd laten zien vroeger dat ik niet achterlijk was dat ik wat kon. Toen dacht ik bij Poont altijd dat ik het beter wist daar. Nou, naar mijn idee heb ik dat laten zien. Niet dat ik denk dat zij het programma graag. Misschien toen Poont nog Poont was dat ze het hadden willen hebben, maar dat ik wist hoe je mensen moest bereiken. En ik ben niet afhankelijk van welke werkgever dan ook. Wij onderhouden onszelf. En we hebben, dat heb je gezien, een grote achterban die het mooi vindt. Dus ik ben blij dat we, en trots dat je dan zoiets opbouwt die aan alle aspecten voldoet waar je, waar je in het leven nodig hebt, zakelijk gezien, om ervan te kunnen leven. Dus dat is wel een. Dat kost veel energie, rollenpraat, maar is ook wel iets waar ik nog altijd trots op ben. En maakplezier vind ik meer dat je dat je gewoon tijdens het maken, dat je daar naast Jan Roos zit en je ziet gewoon als kijker van jullie hebben de lol in. Ja. Ja, zeker. Dat is ook belangrijk. Want er zijn ook echt wel eens weken geweest dat wij er minder lol in hadden. En dan is het programma ook echt stukken minder. En ik bedoel, ik denk, als je het nieuws voorleest, of je hebt gewoon een talkshow waarin je alleen mensen interviewt en je hebt er niet zoveel lol in, hoef je dat niet per se terug te zien. Maar als je dat bij ons geen lol erin hebt, is het gewoon echt vaak slecht. En, maar dat hebben we op dit moment absoluut zeker, ja. Want wanneer is een uitzending van Roddelpraat geslaagd voor jou? Wat moet daarin zitten? Ja, veel lol en het liefst ook wel iets nieuws. Dus dat je wel een nieuwtje hebt. Niet dat je alleen maar oud nieuws aan het herkauwen bent en die mensen een beetje in de zeik neemt. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Dennis Schouten en dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Alle respect voor hoe hij zich voelt en de dingen ziet. Als je het boek leest, leer je hem zien als wie hij is. Een prachtig, mooi, intelligent mens. Ook snap je dan zijn verhaal. Mijn ervaring is dat vrijwel niemand wil stoppen met leven. Sommigen willen het leven niet meer dat ze tot dat moment hadden. Met alle respect, dat is geen persoonlijk psychische worsteling. Dat is een sociale uitdaging. En ellendig genoeg overigens. Kop op, jongens. Waarom toch altijd die scoops over die totaal oninteressante nobodies? Ze willen jongeren zelfmoord aanpraten en dit boek is natuurlijk een stunt. Ik weet niet zo goed wat ik hiermee aan moet. Wil je het bespreekbaar maken of wil je je boek verkopen? Dit soort gevoelens gun je niemand. Ik lach echt hard om je en heb veel plezier gehad met Roddelpraat. Zou nog het liefst willen dat je tot je 80ste deze show opneemt. Hashtag Dennis Schouten. Heb je deze reacties vandaan gehaald? Hier, van uit de kantine? Ja, uit de kantine. Ik de hele dag gaan staan hier. Ja. Met de microfoon. Nou ja, even voor de duidelijkheid. Marketing stunt. Daar kan ik heel eerlijk over zijn. In de zin van een marketingstunt heeft dan indirect te maken met geld vaak, toch? Kijk, hoe dat boek is met een lege pot gemaakt. De schrijver Andries nam alle financiële risico's. En er was eerst een voorverkoop en vanuit die voorverkoop zijn boeken ingekocht. Nou, er zijn 10.000 boeken besteld en er zijn er volgens mij op dit moment 650 afgenomen de boekhandels. Dus er staat een enorme mooie verliesrekening. Dus als het een marketingstunt zal zijn, is het falikant mislukt, want ik heb er geen euro aan overgehouden. Ook niet aan die boekpresentatie, want ook die verkoop ging daarin. En naar de mensen omheen, die moesten betalen. Dus nee, geen marketingstunt en al verkopen we die 10.000 boeken. Dan word ik er nog niet veel wijzer van. Dus nee, kijk, dat boek. Ik kende die Andries, die het schreef al van. Die is een keer op ons programma geweest. En die belde mij vaak van een quoteje in de revue. Of hij schrijft voor de party. En hij zegt: ik ga ook boeken. Biografie schrijven voor mensen. Is dat interessant? En toen dacht ik van. Niet voor mij, want ik ben daar te jong voor. En toen dacht ik later, maar met het toekomstperspectief. Hoe ik dat voor me ziet, wellicht wel. Dus uiteindelijk heb ik dat zo met hem. Ja, besproken en zo zijn we tot dit gekomen. Ja, en het was meer, kijk, weet je, ik vind het boek niet interessant of mensen het kopen of het in de winkel ligt. Ik vind het boek meer interessant voor de mensen. Kijk, ik ben voor mezelf tot bepaalde conclusies gekomen en ik vind het, die gesprekken vind ik. Weet je hoe vaak dat simpele mensen zeggen: ah, Dennis, wil je nou echt dood? Ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Weet je, ik heb ook geen zin om dat aan onbekenden te moeten uitleggen. En ook aan bekenden vind ik het soms lastig, want mensen snappen dat niet of willen het niet snappen. En nu kun je wel makkelijk zeggen van, weet je, dat is opgeschreven, lees het maar. En ik merk wel dat als mensen het lezen, dat er relatief weinig vragen overblijven. Dat het wel vrij duidelijk is. Ja, want Andries heeft dus jouw boek geschreven. Mm-hmm. Hij heeft met jou gesprekken gevoerd. Ja, Andries is een paar keer bij mij thuis geweest en ik bij hem. Hoe was dat, om die gesprekken te voeren? Ja. Niet moeilijk. Het was waar. Dat was jouw verhaal, dus je kende het. Ja, precies. Maar je kan toch ook, zeg maar, tot inzichten komen? Of het kan confronterend zijn om over bepaalde dingen te moeten praten of te moeten terugblikken op dingen waar je liever niet aan terugdenkt? Nee, want ik heb in die jaren waarin ik zo boos was en gefrustreerd was, natuurlijk iedere keer gezocht naar oplossingen voor mezelf, om het leven wat mooier te maken in mijn hoofd. En dan gaat alles al voorbij. Dus ik ben in die fase dat ik de feiten redelijk goed zie en ik heb daar een bepaald gevoel bij en dat staat los van elkaar, want ja, feiten kun je niet veranderen en een gevoel doe je best voor, maar wil dat niet, dan leg je erbij neer, anders wordt het gevoel alleen maar slechter. Ja, dus voor mij is eigenlijk niks meer nieuw of confronterend dat ik denk, oh ja, dat 15 jaar geleden, dan begin ik te huilen. Nee, dat is er niet. Ik weet hoe het is. En je zegt, nou, voor het geld hoeft hij het niet te doen. Maar er zit dus wel een missie achter. Achter het boek? Ja. Het zit voor mij meer een stukje rust in. Van, ik ben opgelucht dat mensen het weten om me heen. En ik ben opgelucht dat ik het niet aan iedereen hoef te vertellen. En ik vind dat een vervelend gesprek. Want mensen reageren daar nooit echt lekker op. En ik vind het ook veel door mensen verdrietig te maken. Ik heb liever dat mensen dat dan alleen gaan lezen. En als ze dat dan hebben gelezen, dat ze dan... Nou ja, dan kunnen ze vragen stellen. Kijken of iemand het in ogen zand stappen meer... dat boek wil kopen en wil lezen. Ja, tuurlijk, alle vrijheid. Maar ja, goed. Ben je er trots op? Nee, ik ben op het boek niet trots. Nee, want dat boek... Kijk, Andries heeft dat boek geschreven. Het is gewoon mijn verhaal. En iedereen kan van zijn leven een verhaal maken en dat opschrijven. Nee, dat is niet iets waar ik, niet iets waar ik trots op ben. En ik denk dan dat je twee type reacties krijgt. Je krijgt heel veel onbedoelde adviezen. Ja. En je krijgt de mensen die zeggen, ik herken het. Ja. Nou ja, of mensen die zeggen van... die hebben geld, die maakt een smakeloos, bla bla bla, dat soort dingen. Ja. Dus dat gaat alle kanten op, ja. En kun je er iets mee met die mensen die zeggen, ik herken het? Nee, want dan ga ik... Als ik dat doe, zal ik met mensen in gesprek gaan die heel negatief in het leven staan. En volgens mij is dat voor iedereen ook... Dat merk ik wel. En ik krijg van mensen hele mails opgestuurd. Ja. En dan denk ik wel, ja, iedereen heeft echt andere dingen in het leven waarom het niet goed gaat. En dat ligt zo ver uit elkaar, die reden. Kijk, dan moet het je opluchten om met iemand met een boel ellende te praten. En dat lucht mij niet op. Dan kom ik meer in een dalletje. Ik heb liever hele positieve mensen om me heen. Want als ik ook met mensen ben die zeggen die heel negatief zijn, ja, dan weet ik zeker dat ik in zo'n hele negatieve dag kom. Ja. Maar dus eigenlijk, een interview naar aanleiding van het boek is gewoon eigenlijk vervelend. Of niet? Nou, het is niet leuk. Nee, het is... is het vervelend? Ook niet, ligt een beetje aan de toon. Maar nee, het is niet het leukste onderwerp, nee. Waar wil je wel over praten? Ja, daar wil ik wel over praten. Ja. Ik weet niet, kijk, ik ben eigenlijk ook maar een heel simpel mens. Hè. Ik maak dat programma, dat is mijn eigen humor. Je ziet dat elders niet, wij maken het, leuk. Ik vind het heel mooi om met Jan te werken. Jan Roos, hoe hij dingen zegt. En voor de rest heb ik een heel bijzonder gemiddeld leven, denk ik. Ja, gelukkig weer in Enschede. Want dat is de plek toch waar je het lekkerst voelt? Ja, uiteindelijk wel. Ik had er wel meer van verwacht, van die verhuizing terug. Wat had je verwacht dan? Ja, dat die verhuizing terug... want ik was gewend dat toen ik nog in Enschede woonde... dat ik lang geleden een stuk over het algemeen gelukkiger was. En het leven aan het zien dat zou terugkomen. Want dat is wel een grote verandering als je van de ene kant naar het land... naar de andere kant gaat. Maar dat is niet echt veranderd. Ik ben wel blij dat ik er woon. Ik wil van geen goud terug naar Almere. Maar ja, het was niet baanbrekend anders, nee. Geluid van je jeugd. Ja, de intro van Pokémon. Ja. Ja, daar keek ik vroeger naar. Ja, dat was een goede tijd. En ik kan mij nog herinneren hoe ik mij toen dagelijks voelde. Dus weet je hoe het... wat iedereen zegt, ja, hoe voelt het nou om te leven? Ja, dat is voor... Daar denk je nooit bij na, tenzij het ooit heel anders wordt. En als ik denk ook dat ik mij een stuk tevredener was... als ik mij altijd hetzelfde had gevoeld als nu. Maar ik denk dat het hetzelfde is dat als je wordt geboren in een rolstoel... Dan is dat veel draaglijker dan als je altijd hebt kunnen lopen... en dan naar een rolstoel moet. Ja. Dus en ik associeer heel veel dingen van vroeger ook met hoe ik mij toen voelde. En dat frustreert dan nog wel eens dat ik zo lang mijn best heb gedaan... om dat terug te krijgen. Terwijl de faciliteiten toen om mij heen veel minder waren dan nu... Want omschrijf dat gevoel dan eens, wat je had op die leeftijd. Dat het dat vrolijk zijn vanzelfsprekend is. Dat is gewoon een geluk waar ik nu echt waar veel dingen voor moeten gebeuren, wil ik dat zijn. En ja, dat heel veel dingetjes die ik destijds deed, of mij overkwamen, dat ik echt dacht, nou, wat is het toch een fantastisch mooie dag. dat dat nu vrij weinig doet. Of dat ik dat als vanzelfsprekend zie. Of dat het me weinig uitmaakt. Ja, dat is jammer. In je boek lees ik ook van nou inderdaad... eigenlijk tot groep 8 duurde die periode? Ik denk... ja, om en erbij tot groep 8 of tot mijn 13e. Dat kantelmoment is niet van de een op de andere dag gekomen. Dat sluimt erin naarmate je leven verandert. Ja. Laat ik zo zeggen, ik denk dat zolang ik op het reguliere onderwijs zat... dat zo was. Ja, en vervolgens lees ik dan in het boek hoe je moeder... eigenlijk met je langs alle instanties, alle psychologen gaat... en dan maar in de hoop dat ze iets vinden... Begrijp ik het zo goed? Ja, vooral psychiaters, want die mogen medicijnen delen. Dat was wel een heel belangrijk aspect voor haar. Ja, en toen begon die rondzocht, maar ook heel snel het medicijn. De Ritalin uitdelen is heel snel gegaan. En ik denk eigenlijk vanaf het moment dat ik aan de Ritalin was... dat het toen echt anders was, het leven. Je had het leven voor en na Ritalin. Want? Ritalin? Ja, Ritalin die duwt je heel erg plat. Zorgt echt dat je het leven anders ziet, althans ik. En zal voor sommige mensen heel goed helpen. Maar ik ben nooit uit de Ritalin-vibe gekomen. Ook al nadat ik stopte met Ritalin. En Concerta en andere medicatie waar destijds mee is geëxperimenteerd. Want op een gegeven moment krijg je dan toch een label? Ja, dat is heel lang geduurd. Want daar was vanaf mijn 12e mee bezig. Maar op mijn 15e is dat dan uiteindelijk gelukt bij, ik denk, psychiater 8. En dat label was? PDD-NOS. Dat is de lichtste vorm van autisme die volgens mij ondertussen al niet meer bestaat. Want daar wordt nog wel eens in gewisseld. En ik vind het allemaal onzin. Kijk, ik zie wel echt vaak mensen. Dan denk je, ja, die zitten wel een beetje in het spectrum, zeg maar. Gewoon dat je denkt, ja, rare reacties of moeilijk contact mee te krijgen. Of, Maar ja, goed, die mensen allemaal labeltjes geven en weet ik er wat van. Ik vind het allemaal wel. Ik vind het allemaal vermoeid. Maar ze had het labeltje om mij naar speciaal onderwijs te kunnen doen, ja. En wat was het moment voor jou waarop je zelf dat label van je af kon schudden? Dat je ervan overtuigd was van, ja, ik ben dat dus helemaal niet. Nou, dat was eigenlijk toen ik op speciaal onderwijs kwam. Want toen kwam ik echt op een school waarin ik met niemand, tot bijna niemand, een gesprek kon. En er gebeurden raarste dingen. Hè. Een voorbeeld was dat als er dan een keer een andere leraar voor de klas stond. Je zit gewoon op de middelbare school. En ik heb 2 normale jaren gehad, alvorens ik daar kwam. Dus ik ben het gewend dat je van lokaal naar lokaal ging. En dat druk was en een puinzooi en prima. En dan op een gegeven moment heb je de hele dag hetzelfde leraar... iedere dag in hetzelfde klaslokaal, iedere dag op dezelfde stoel... iedere dag dezelfde naast je. En ook heel veel mensen of die iedere dag dezelfde kleren aan hadden... een beetje van dat niveau. En dan was er een andere leraar, ja. En dan stonden de mensen op de tafels... en ik wist nog dat er zo'n wasbakje in het klaslokaal... en er ging een hele pot drift in en er vloog de zeep door de klas. Ja, en dan was de dierentuin. En ik kan me voorstellen dat je heel vaak hebt gedacht van, ben ik nou gek of zijn jullie allemaal gek? Nee, ik had donders goed door, want mijn ouders gingen toen ook uit elkaar dat zij gek zijn. En toen beëindigde ik ook het contact met mijn moeder, omdat ze allerlei rare dingen deed. Dus dat was wel echt voor mij een moment dat je... Ik heb ook wel eens daar gewoon zo gezeten, dat ging het helemaal mis. En dan voel je heel eenzaam. Maar ik heb ook wel eens momenten gehad dat je er heel erg om lacht. En dan ging ik op de tafel staan en maakte ik ze nog veel gekker. Ik denk, ja, als we toch al in het dierentuin zijn... dan laat een beetje entertainment... dat was gewoon vreselijk, die 2 jaar. Dat had niks met school te maken. Heeft ook niks te maken met... Weet je, ik zie nu wel eens mensen van tussen hun 13e en 17e... en dat verandert zo verschrikkelijk veel in die leeftijd bij mensen... Mm-hmm. Ja, en als je in die leeftijd, dat zijn niet echt de NPO-woorden... maar als je in die leeftijd verneukt wordt... Dan draag je dat de rest van je leven mee. En daar heb ik gewoon last van. Dat merk ik, dat voel ik. En ik zie ook andere mensen die rond die leeftijd ellende hebben. Die hebben daar ook last van. Dat zie je gewoon vaak. Je ziet zelden mensen met een hele fijne, warme opvoeding... met hele fijne, warme ouders... die later op emotioneel of psychisch gebied van het padje raken. Dat zie je gewoon bijna nooit. Dus dat stoort me wel. Vandaar ook die ondertitel van je boek, Beschadigd. Ja, die van Andries bedacht vond hij mooi, maar... Had jij liever als ondertitel gehad? hij had die al. Ik vond het wel mooi, maar inderdaad, die slaat daarop, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Jij zei dat moet zijn Tonight van Somieu. Waarom? Nou, ik vond ik het nooit, zeg maar, dat iemand muziek maakt waarvan ik bijna alles mooi vind. Maar dat is

Tonight, Somje, je luistert naar Misha. En mijn gast is Dennis Schouten. Dit was jouw wankelplaat. Nou, je bent niet gaan huilen. Nee, ja, nee, dat is jammer. Ik was leuk geweest. Ja, als radiomaakster had je dat graag gehad. Zo'n stilte. En dan zo snikt hij helemaal. Gebeurt je dat nog vaak dan in dit moment? Regelmatig. En dan denk je, yes! En dan krijg je de volgende morgen een mailtje van iemand van de NPO. Van Misha, dat heb je weer goed gedaan. Nee, ik ben er heel integer in. Oh ja, mooi. Je zegt ook in het begin van, ik voel heel weinig empathie voor de pech of ellende van anderen. Wat me wel opviel, dat vond ik dus heel grappig. Daar moest ik meteen aan denken toen ik die zin las. Toen wij elkaar spraken bij de boekpresentatie, toen dacht ik van, ja, maar jij hebt wel empathie. Maar naar jou? Ja. Want je zei tegen mij van, dat het onhandig was dat je figuur als mij interviewde, omdat je anders een betere plek in de NPO kreeg, dat? Dat, maar daarnaast ook, hoe gaat het met je Koreaanse moeder? Ah, zo. Ja. Dat zegt veel. Ja, nee, maar dat bleef me gewoon bij. Ik had het toevallig gezien. Kijk, daar ben ik eerlijk in. Jouw programma was mij te laat, dus ik volgde het niet op de voet. Maar dat kwam erbij. En toen dacht ik, ach ja, interessant. Ja, en dan zie ik jou. Nee, maar het is niet dat ik geen interesse heb in mensen. Ik onthoud ook veel dingen. Maar het is, kijk, bij wijze van spreken, het gaat, stel nou jij belt, heb jij kinderen? Ja. Nou ja, stel nou er zou nu wat met je kinderen zijn en jij breekt hier de boel af en je moet naar huis. Ja, dan kom ik thuis en zei, zo was het. Ik zeg, ja, er was iets met die kinderen, dus ik heb geen huis. Oh, en hoe is het afgelopen dan? Dus dan zeg ik, ja, zou je niet even een berichtje sturen? Dan denk ik, oh ja, nou ja, laat ik dat maar doen. Kijk, dat zijn niet dingen, maar dat is niet omdat ik het niet rot vind voor mensen. Maar het is gewoon, ik merk gewoon dat ik, dat klinkt heel zwaarmoedig. Dat is het soms wel. Ik ben al druk genoeg om mezelf vaak door de dag heen te trekken. Ja, als ik dan ook nog rekening moet houden met anderen. Ik heb ook, als ik echt een slechte dag heb en er wandelt iemand door mijn huis, dan denk ik, oh, alsjeblieft weg. Bij iedere stap die iemand dan zet of geluid, dan giet een bepaalde frustratie tegen mij. Dat ik liefst ga door de muur slaan. Ik moet dan echt rust hebben. Ik heb die momenten echt, helaas, vaak. Dus ja, dan ben je altijd druk met je eigen gedoe en hoe je zelf bent. Dat je dan denkt, dan empathie staat dan op een iets lager pitje. Alles wat ik maak is cijfermatig succesvol, zeg je. Wat ik doe blijkt iets te zijn wat bijna niemand anders doet, durft of kan. Ja, of wil. Dat zou ik wel. Ik denk dat ook nog wel vaak een rol speelt. Ja. Ja. Ik las in je boek over jouw eerste YouTube-kanaal, hoe je bent begonnen. En ik ging eventjes dat terugkijken. Die ruzie op straat met die man met dat zendertje. Oudere man. Zendamateur. Zendamateur, krijg je woorden mee. Toen dacht ik, ja, hier zie je al meteen jouw stijl. Ja, effectbejag. Effectbejag? Ja. Ja. Ja, maar dat vind ik mooi. Dat is ook sowieso als ik mensen met elkaar zie ruzieën. En een beetje dan luister ik dat aan. Dat vind ik dan interessant. En dan, want leg mij eens uit, hoe werkt het? Ja, op welke knoppen moet je drukken om dat effect te krijgen? Ja, je moet gewoon, je werkt altijd waar bij iemand de frustratie zit of wat iemand niet wil. En dan moet je dat juist gaan voeden. Maar op een hele vriendelijke manier. Ja, dan worden mensen gek. Ja, vind ik prachtig. Maar dat is het, hè? Dat zie ik ook. Je blijft heel rustig. Ja. Ook bij onrecht zag ik dat heel duidelijk. Je blijft heel rustig. Ja, maar ik heb de mensen graag, jaag ik ze graag op stang. Ja. Nee, ja. En daar kan je van genieten. Ja. Ja, dat is ook geen geweldige karaktereigenschap. Maar ik ben niet, niet een mooi mens. Ik ben van mezelf een beetje een egoïstische ruziemaker. Dat zegt Jan Roos, die werkt nou een tijdje mee. En zegt, ja, Dennis maakt met iedereen ruzie. En dan heb ik ruzie en dan denk ik van, ja, dat is ook jammer. Laat me maar weer gaan oplossen. Maar ik ben vaak op zoek naar effectbejag of naar ellende. En ik weet niet. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Maar dat is een beetje ingeslopen, ja. Maar je wilt dan toch wel weer goed maken? Ja, want uiteindelijk als je dan ruzie hebt, gaat toch knagen aan je? Ja, ik vind het soms leuk om ruzie te maken. En dan denk ik van, ja. Ja, je hebt er ook weinig aan. Uiteindelijk heb je eigenlijk altijd weinig aan ruzie. Ja. Nou ja, dat zeg ik ook aan het begin. Hè? Van, er zit een soort van tegenstrijdigheid, zie ik daarin. Van, aan de ene kant boeit het je allemaal niet wat andere mensen van je denken of vinden. Aan de andere kant lees ik in het boek eigenlijk steeds, en dat hoor ik ook wel als je praat, de wens om gezien te worden. Kijk, ik vind dat ik bepaalde dingen goed kan. Ik kan iets goed regelen en ik kan goed iets maken wat mensen willen zien. En zoals je zegt, kijk, cijfermatig was alles succes. Omdat ik Maar het is ook wel zo, als ik een slecht plan kreeg... en dat bij de NPO het bastert van de slechte plannen... voer ik het niet uit. Heb je ook ruzie. Ik heb vast wel eens gezegd van, joh, wil je dit maken? Dan denk je, jezus, wat verschrikkelijk. Wat is het slechtste plan wat je ooit hebt aangeboden? Ja, gekregen? Dat heb ik wel gedaan. En dat was kijkcijfermatig ook een drama. En dan was Dennis terug naar de provincie... en er wou geen BN'er aan meewerken. En dan ging ik met mensen terug naar de provincie... die onbekender waren dan ikzelf. Ja, dan spreek je al niet. Kijk, ik vind, als jij iets doet met BN'ers... dan moet die persoon bekender zijn dan jezelf. En als dat niet gebeurt, ja, dan is het al pijnlijk. Met BN'ers überhaupt iets doen is vaak al stom. Dus dat was slecht en gênant. Ja. Maar ik weet ook heel erg wat ik niet... want dat was een empathisch programma. Van, oh ja, goh, dus jij bent verhuisd van Leeuwarden Amsterdam. Ja, nou, dat is vast moeilijk. Ja, dan moet je mij toch niet hebben. Dat interesseert me en wat doet het dan met je? Ja, voelt dat? Ja, terwijl het mezelf echt geen piet interesseert... of hij of zij hem weer heeft. Is Roddelpraat nu hetgeen waar je het meest trots op bent? Ja, ik ben ook wel trots op wat ik bij Poont heb gedaan. Want dat werd voor mij gefaciliteerd. Dit is echt vanuit niks ontstaan. Dat ik denk, goh, dit is leuk. Eerst zonder Jan Roos. Nou, omdat Poont dat niet leuk vond, dat ik iets naast hem deed, moest ik weg. En die jongen waarmee ik dat deed ook. En toen kwam Jan Roos erbij. En toen hebben we dit uitgebouwd naar wat het is. En er stonden ook heel veel mensen denken, er is niks om trots op te zijn. Is walgelijk, is vreselijk. Maar ja, ik denk dat de meesten die dat zeggen... niet iets in hun leven gedaan wat beter is uitgepakt. Ja, weet je, dat is misschien minder walgelijk of vreselijk... of wat je er ook van vindt. Want het is, als je het zou moeten uitleggen... stel iemand die komt... Weet je nou wat van... ik me eigenlijk wel eens afvoer... Sorry dat ik je onderbreek. Nee, maar ik wil wel eens afvragen aan jou. Jij bent een van de weinige mensen waarvan ik weet... dat die af en toe wel eens kijken die met de buitenland uit. Je hebt een Aziatisch... Jouw moeder is Aziatisch, toch? Of je vader wat? Ook. Ja. Ja, toch? Ja. Ja. Maar vind jij, en wij maken veel grapjes over buitenlanders... of ook wel eens over Aziatische mensen. Vind jij het dan racistisch? Ja. Ach, maar dat is nou juist iets waar ik heel veel over aan het nadenken ben. Ja, maar heb jij de indruk, zeg maar, als wij dat zeggen... dat we echt mensen racistisch willen bejegenen... of gewoon een hele foute grap maken? Ja, ik noem dat eerder een foute grap. Maar ik heb het toevallig eerder deze maand ook op X... die discussie ben ik gestart van... het ging over Aziatisch racisme. En dat mensen zeiden van ja, ik loop op straat... ik word uitgescholden voor lumpia, dat is racistisch. En ja, maar ik ging daarover nadenken van ja, maar bijvoorbeeld stel Jan Roos die loopt op straat en die wordt uitgescholden voor vetklep. Mm. Dat vind ik een soort van vergelijkbaar. Ja, maar dat is ook vergelijkbaar. Ik denk dat het verschil is, kijk, als jij een grapje maakt, zoals die vrouw van Andries, die uitgever Fierda Mees, en dan zei Jan op een gegeven moment, die kon aan iedereen een lumpiaatje uitdelen. Ja, dat is overduidelijk een grap. Dat is niet, maar als ik jou zie lopen, ik vind jou, weet ik veel, en jij rijdt slecht en je stapt op en ik ken jou niet, ik rij vuile kutje is. Dat is, dan spreek ik jou zomaar alleen aan, zonder enige vorm van humor, alleen puur en alleen. Dat vind ik racisme. Maar ik vind, als jij vreselijke grappen maakt over mensen, en je merkt dat het een grap is, je merkt de intentie en het gevoel, ja, dan kun je dat toch onmogelijk als racisme betekenen. Ik word altijd zo moe van, oh, racisme, oh, homofobisch, oh, dit, oh, dat. Ik werd laatst door jouw collega Natasja Gibbs geïnterviewd. Daar had ik zo'n voorgesprek. En die man ging alleen maar over ja, racisme dit en jullie racisme dat. En ik dacht over mijn boek, maar dat hele voorgesprek ging over... of wij alle niet racisme en homofoob. Kijk, begrijp het later wel. Ik word geïnterviewd door een zwarte vrouw... en haar assistent is een homofiele jongen. Ja, als je daar vatbaar voor bent, dan zijn dat de vragen. Maar ik vind het altijd zo makkelijk en zo dom en zo... Ja, ik denk dat in Nederland door dat soort dingen... dat iedereen dan maar gaat roepen, oh, racistisch, oh, homofobisch. Nou, kijk, wat me wel opviel is als ik dan in zo'n zaal zit... bij jouw boekpresentatie, zo'n volle zaal... en jullie maken natuurlijk de ene politiek niet correcte grap naar de andere... dan denk ik wel van ja, er zijn heel veel mensen die dit heel leuk vinden. Ja, maar ik zag ook overigens genoeg buitenlandse mensen... en op een gegeven moment... Dat hoorde ik wel, zei Jan op een gegeven moment in een grappende zin... en dat hoorde ik later, dat ze vrouwen moeten gewoon hun bek houden... zei hij op een gegeven moment op iets. En daar werd dan luid op geapplaudisseerd... en er waren wat mannen die gingen staan. Ik denk, ja, nou, die dekker is voor hun een kern gehad... dus die zijn net uit elkaar met hun vrouw. En toen liepen er ook een paar vrouwen boos weg. En dan denk ik wel van... Ja, ach ja, maar ik vind dat ook wel mooie dingen. Dat is beter dan iets niet zeggend, zeg maar. Ja, en ik zei het al tegen je voordat we dit gesprek begonnen... dat er een soort van blinde vlek ook hier is in Hilversum... dat dan gedacht wordt van mensen die naar Roddelpraat kijken... die luisteren niet naar Radio 1. Maar jij werd daar herkend. Ja, maar het blijkt dus dat ze dat wel doen. Ja. Het is dus mogelijk om en naar Roddelpraat te kijken en om naar Radio 1 te luisteren. En ik denk dat heel veel mensen niet dat idee hebben dat dat ook echt kan. En ben je dan een van die 1000 mensen racistisch bejegend? Nou, toevallig. Oh, toch? Ja, ik wou net, nu kan ik iets moois zeggen. Maar ja, zeg het maar. Toevallig, ik ging zitten. En toen hoorde ik zo achter me van... hey, Ching Chong. Nee, dan mag je niet lachen. Ja, sorry. Dus toen dacht ik van, oh, ja, ja. Maar iemand sprak jou ook echt aan. Ja, dus toen dacht ik, oh ja, zo in deze setting zitten we hier. En wat zei je toen terug dan? Nou ja, niks. Je hebt geen hallo teruggezegd. Nee, op dat soort momenten, eigenlijk weet ik op zo'n moment dan niet zo goed wat ik moet zeggen. Dan ben ik wel een soort van verbaasd of zo. Ik vind dit zo schaamteloos dom als dat is gebeurd, dan... Het is niet dat ik een rotavond van heb gehad. Nee, jij kunt dat hebben. Dat ben ik ook. Ik denk dat jouw leven heel veel makkelijker maakt. Maar, god, dat het dan toch is gebeurd. Ja, het is zo... Het is zo... het is vreselijk dom. Maar ik denk dat hoe jij het nu zegt, dat ik het grappig vind. Omdat jij het zegt. En omdat ik een punt wou maken die helemaal in het water viel. Ja, maar ik denk als ik erbij zou staan... dan zou ik me op dat moment wel schamen en ongemakkelijk voelen. Maar goed. Het gaat natuurlijk de laatste tijd vooral over zijn... toch wel verschrikkelijke jeugd en de gevolgen daarvan. Het gaat de laatste tijd natuurlijk ook over dat hij er niet meer zo heel veel zin in heeft... om daar heel erg lang op deze aardkloot rond te wandelen. Maar het gaat even iets minder over hoe vreselijk veel plezier we hebben... in het maken van Roddelpraat, want laten we eerlijk zijn. Ik heb samen met Dennis iets moois neergezet. En heel af en toe hoop ik dat hij ook een beetje van dat soort lichtpuntjes... toch wat positieve energie krijgt. Want laten we eerlijk zijn, had ook depressief in een kaasstal in Enschede kunnen staan. Lijkt me dit een stuk beter. Hoi Dennis. Ik kan me nog herinneren dat je bij mij in de klas zat... en altijd met grote ogen liefst naast mij in de kring wilde zitten... want ik was toch echt wel jouw juffie. Ik heb je gezien als een... je was heel leergierig, maar ook een heel ondernemend jongetje... die wel hield van buiten de lijntjes kleuren. En een leuke anekdote die ik nog over je heb is... Na de gym gingen we niet douchen, maar daar kwam Dennis aan als een verzopen kat. En ik moest inwendig natuurlijk ontzettend lachen. Maar ja, dat was niet zo heel handig. Dus ik deed een beetje boos van... even op je mopperen, dat het niet de bedoeling was dat je ging, dat je onder de douche ging staan met je kleren aan. En ook dat had je vaak door, want dan zei je tegen mij... juf, je bent wel boos, maar ik zie je ogen lachen. Ik wens je veel sterkte en succes met alles wat nog op je pad en komen gaat. Groetjes, juf Nicole. Ja, dat is mijn juf van groep 3? Ja. Ja, jezus, dat is lang. Die is nu directrice, zag ik op die basisschool. Ze is coach voor teamleiders geworden. Oh, ze is geen directrice meer. Dan is ze gepromoveerd en ook weer een stapje laag gezet. Ja, zo gaat het. En je hebt ooit een briefje geschreven, dat herinnerde ze zich nog. Waar stond van, ja, ik ben verliefd op ja, je juf. Ja, ik ben dat zelf een beetje kwijt, maar ik heb dat nog wel vaak teruggehoord. Ik vind het leuk dat zij mij nog herkent. Ja, nou ja, goed. En, ik hoorde het je wel zeggen. Ja, voor toch? Iemand. Ja, ja, ja. Dat voor wat iemand, laatste wat ze zegt, van ja, je bent wel boos, maar je ogen lachen. Ja, nou ja, dat klopt. Nou ja, die vrouw die zet mij positief. Ja, mijn moeder die wist toen al dat ik stapelgek was. Maar het zat op school dus kennelijk toch wel iets anders toen. We moeten nog even over Jan hebben. Jan had ook wat ingesproken. Ja. Als geen ander verstaat Jan de kunst van het beledigen. Zo beschrijf je hem in het boek. Kijk, Jan is gewoon... Jan is echt een doodgoeie vent. Jan heeft, ik denk, 3 dingen waar je wat voor kunt zeggen. Voor de rest is het echt een doodgoeie vent. 1, Jan kan niet rekenen. Dat is heel vervelend als je samen een bedrijf hebt. 2, Jan denkt dat hij alles weet. Dat is ook soms lastig. En 3 is dat Jans mening is geen mening, maar een feit. En dat is lastig en heeft een autoriteitsprobleem. Dus ik heb al tegen Jan gezegd, je moet... En dan, dan word ik gek, terwijl ik dat helemaal niet zo bedoel. Maar voor de rest is dat een van de meest fijne, betrouwbaarste mensen... wie ik ken en waarmee ik werk. Ja, heb gewerkt, dus dat is, ik kan geen slecht woord zeggen over Jan. En wat is nou zo leuk aan die BN'ers? Ja, niks. Nee, helemaal niks. Maar daarom trap ik ze ook de grond in. Kijk, de meeste mensen die bekend zijn... die willen ook heel graag in dat kliekje zitten. Hè? Dus dan... dat ze dan uitgenodigd worden op mijn leeftijd, bijvoorbeeld op de verjaardag van Monica Geuze, bij wijze van spreken. Ik heb daar echt niks mee. Ik heb daar werkelijk niks mee. Ik vind het prachtig, omdat die mensen echt denken dat ze meer zijn dan wie dan ook, om hen finaal in de grond te trappen. En ik weet ook dat die mensen, niemand vindt het zo erg als die mensen. Ja, vind ik prachtig. En als ze dan kwaad zijn, en het mooiste vind ik als ze dan kwaad reageren op zijn uitzending, ja, dan lach ik me dood. Ja, maar voor de rest, ja, het zijn vaak een beetje treurige mensen. Want dat vond ik eigenlijk interessant aan het programma wat je met Bram Krikke maakte. Onrecht. Want dan ga je ook nog echt mensen helpen, hè? Ik kan me voorstellen dat dat meer voldoening geeft. Nee? Want nee, van de 12 zaken die we hebben gedaan, volgens mij hebben we er ook maar 3 of 4 opgelost. Oh. Laat lekker zitten. Ja, dat ging hem ook helemaal niet op. Nee, ik vond gewoon lachen met hem. Kijk, onze manieren van hoe wij tv maken, zat zo tegenover elkaar dat het heel erg goed werkte. Dat zegt ook overigens alles over deze mediawereld. Bram heeft toen niet door willen gaan. Ik ging toen weg bij Poont. Maar we zijn vorig jaar echt de boer opgegaan om een tweede seizoen te maken. Gepraat bij Videoland, Prime, de NPO. Niemand wil het hebben om mij. En terwijl je op YouTube kunt zien dat de uitzendingen miljoenen keer worden bekeken. En iedereen wil maar jonge mensen bereiken. Maar het is allemaal zo principieel. En we ook, oh, Dennis Schouten, hoe werk met Jan Roos. Oh. Nee, doen we niet. Ja, dan heeft het niks meer met de inhoud te maken, maar alleen maar met hoe je voor wil komen. Maar voel je uitgekotst door de mediawereld? Ja, maar ik weet bij alles wat ik doe dat dat ook gebeurt. Dus ik vind het zo fijn dat toen ik bij Poont werkte, moest ik heel erg rekening houden. Ik moet zorgen dat ik met die bevriend ben en met die goed ben. Want dan kan ik daarna binnen, oh, ik heb het fout gedaan, zal die boos op mij zijn? Dat kan. Dat maakt nu helemaal niks uit. Ik moet zorgen dat ik goed ben met Jan. Hè, want als wij ruzie krijgen met elkaar, ja, dan staat het programma in brand. Hoe moeilijk is dat? Niets. Ja. Want wij weten van elkaar hoe we zijn. En we kunnen ook zelfs grappen maken over de mindere dingen van onze karakters. Dus dat is wel heel erg makkelijk, dat ik met niemand meer reken. En dat ik dan ben uitgekortst of dat ik dan naar dingetjes niet toe mag. Of, ja, prima. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten. In de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Ja. Kijk, en dan ken ik jou als een hele diepzinnige vrouw. Dus daar zoek je dan wat achter. maar ik heb dat dus wel. En kijk, dat is mijn oude iPhone-kabeltje. Ja, dit stelt je teleur, ik weet het. Maar ik heb dus nu een nieuwe iPhone. Het werkt op USB-C. Maar alle iPhones ervoor gebruiken nog zo'n Lightning-kabel. Nou ja, als jouw volgende gast geen niet de allernieuwste iPhone heeft, heel interessant. Ik vind het wel heel praktisch. Ja. Maar ik ben ook heel praktisch best. Ja. Is het ook iets wat je aan een vrouw geeft die je leuk vindt? Of als je mijn oude iPhone-kabel? Het laatste wat ik heb, nou, een meisje waar ik een tijdje mee deed, die heb ik schoenen gegeven. En vrij dure schoenen, is ze heel erg blij mee. Ik heb ook iets praktisch ervoor terug. Ja, het is het badkamerkastje van Marlijn Weerdenburg. God mag weten wie het is. Ja, zangeres. Oh. BN'er. Ja, nou, van het niveautje CN'er. Maar leuk, een badkamerkastje. Ja. Ja, ik... Jezus, Mina, dat moet ik de hele ding meenemen. Nou ja, maar je kan hem ook weigeren, hè? Ja, maar wat is dat? Dat witte ding? Ja. Heb je een leuke badkamer? Ja, ik heb een ontzettend mooie badkamer. Helemaal gestyled en zo. Helemaal strak en... Past dit niet bij? Nee, dit is echt een oudbollig shit ding. We eindigen met de liefde. Je zei aan het begin, de liefde van mijn leven, die komt er niet. Nee. Nou, dat is duidelijk. Ja, nou ja, kijk, weet je wat het is? Ik heb wel nu, dat was in december, heb ik iemand ontmoet. Was ik bij een vriend op de bank. En dat was op kerstavond. Toen zei ik van, zij kwam binnen en ze weg. Zei, wat een leuke meid, die wordt mijn vriend. Zijn ze, nee, want die stemt op GroenLinks en die is bezig met klimaat. En die vindt jou homofobe, racist en die vindt dit en die vindt dat. Ik dacht, oh, dat is wel interessant. Dat is wel een interessante opdracht. En toen heb ik uiteindelijk met haar afgesproken. En toen, ze vond van alles van mij. Maar uiteindelijk had ze een keer over mij gedroomd. En toen wou ze toch afspreken. Ze had notabene op mijn halfzus gestemd. Die van GroenLinks in Enschede in de gemeenteraad zit. Dus hadden we toch een half bruggetje. Wat had ze gedroomd? Ja, een heel, heel rare droom. Iets met een kartel, daar weet ik wat van. Vond allemaal onzin. Maar het was een mooi bruggetje. En toen hebben we afgesproken en nu, nu vindt ze het heel veel dat ze verliefd op mij is. Kijk, ik kan het dan heel goed met haar vinden. Zij is veel te goed voor mij, veel te positief. En ze zit op de universiteit in Utrecht. Ik denk dat bijna iedere man jaloers is dat zij iets van mij wil. En Ik ben ook ontzettend gek op haar. Ik voel me vooral vereerd om met haar te zijn. Maar ik heb geen relatie met haar, want zij weet hoe ik naar de toekomst kijk. Maar ja, ik ben alleen. En ik ben niet iemand die samen is. Hè? Weet je, ik ben niet iemand om echt samen te wonen. Dat trek ik niet. Ongeacht hoe leuk of fantastisch iemand is. Nee, ook al tref je iemand zoals nu, van ik denk veel te goed voor mij, dan nog niet. Nee. Maar vind je dat je te weinig te bieden hebt? Nee, maar ik kan niet te lang iemand om me heen hebben. Dat irriteert mij. Ik word onredelijk. En ik heb heel vaak gewoon nodig dat ik. Dat ik in de middag. Gewoon even een uur in bed kan liggen. En dat ik. 'S ochtends tot laat in bed kan liggen. Ik heb het geluk met roddelpraat. Dat ik heel vaak. Dat ik zelf kan plannen wanneer ik wat doe. En heel soms. En dat komt ook vaak voor. Dan ga ik 's nachts van alles doen. Ik kan me niet aanpassen. Ik wil en kan mij niet aanpassen aan wie dan ook. Nou, dat is een beetje een gek einde, dit. Ja, maar je hebt vast nog wel weer zo'n liedje klaarstaan. Want ik moest toch een liedje sturen. Ja, ik heb wel een liedje klaarstaan, inderdaad. Boule de Deux. Ken je dat liedje? Nee. Heb je het geluisterd? Je ziet me niet. Nee, ik wilde helemaal Je gaat helemaal bloot. Ja, het is een vreselijk lied. Maar het gaat een beetje over een man. Die al zijn. Alle liefdes en contacten in zijn leven uiteindelijk zelf verpest. En daar dan wel een spijt van heeft, maar dat dan niet meer op terug kan komen. En ik zit een beetje. Ja, dus als ik dat liedje hoor, zit er veel herkenning. Het is niet per se een heel goed nummer, maar ik hoorde dat lied een keer. En toen dacht ik, ja, dit slaat wel erg op hoe ik met de liefde omga. Dat vond ik wel grappig. Dat komt terug in wat ik eerder tegen je zei van gezien willen worden. Zo heet de titel, ja, precies. Maar dat ja, oké. Okay. Ja, ik denk niet dat die titel geweldig slaat op de rest van de inhoud van het lied. Maar het is echt niet. Weet je wat het is? En daar heb ik heel veel rust mee. Maar dat zegt er ook. Er is niks groots in het leven wat ik nog wil bereiken. En ik doe het meest zonder gevoel van tevredenheid. Ik heb alles wat ik wou bereiken in het leven, is mij al gelukt. En ik loop daar niet verschrikkelijk mee te koop. Met wat ik voor elkaar heb gekregen of wat dan niet. Ik maak gewoon mijn programma. En ik zet me liever kleiner of dommer neer dan dat ik ben. Omdat ik niet die grootheidswaanzin heb. Weet je hoeveel mensen je hebt die doen alsof ze veel hebben. Alsof het ze allemaal goed gaat en weet ik veel wat. Ik heb die behoefte niet. Ik heb alles wat ik op papier wou bereiken, bereikt. Ik heb daar niet uitgehaald wat ik wou. Ik weet met welke ellende waar ik vandaan kom en hoe ellendig dat was. En alles wat ik graag wou bereiken is mij gelukt. En ik heb de indruk dat het vanaf een jaar of drie of zo, dat het minder gaat worden. Want het is het gevoelsleven van mij, dat is een neerwaartse spiraal. En ik wil niet dat het zielig gaat worden. En ik ben bang dat het op een gegeven moment zielig gaat worden. En daarom wil ik de regie daar zelf in houden. Ik moest wel lachen om die anekdote in het boek over dat je, hoe je vroeger meisjes versierde. Dat je ze parfumflesjes gaf. Ja, maar ik vond het ook mooi. Want ik denk, ben je wel een echte charmeur. Dus ik zei dat een keer in de uitzending. Toen zei Jan, hoe gay is dat als je de parfumerie een meneertje naspeelt? Ja, dat ging zo. Maar mijn moeder had een hele schaal boven het toilet. Met van die parfumtestetjes. En want zij kon natuurlijk altijd. Mijn vader geeft zijn vrouw altijd carte blanche met het geld. Dus die kon heel dag parfum en bontjassen kopen. Mm. En dan kreeg ze testetjes mee. En die deed ze in die schaal. Dan nam ik die testetjes mee. En die deelde ik dan uit aan de meisjes. Ja, en dat viel in groep 8 natuurlijk wel in de smaak. Was je van die dure testetjes. Maar zelf ging je dan insmeren met Wiki? Ja, vond ik lekker jammer. Ik had in groep 8 weinig met verzorging. Toen liep ik ook in de trainingsbroek, want dat zat lekker. Maar dan heb je toch helemaal zo'n plakkerige hals? Ja, het trok dat ook had vrouwen, je ook. Het trok ook meer wespen dan vrouwen. Ja. Dat in Twente zeggen we, dat pikte enorm. Dus dat plakte. Ja, dat, ja. Dankjewel. Dennis Schouten, fijn dat je mijn gast wilde zijn. En weer eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Micha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MichaBlok. En we gaan proberen te achterhalen wie dat was, hè, die de Ching Chong tegen mij zei. Was het een man of een vrouw? Ja, was een man. Nederlandse man. Ik weet nog precies waar die zat. We gaan het helemaal tot op de bodem uitzoeken. Ja. Nou, Ching Chong, bedankt voor vanavond. Hè. Jij wist het al lang, het was te mooi. Te mooi om waar te zijn. Je had alles wat je hart begeerde. Ik deed nooit water bij de wijn. Van fouten moest ik leren. oh zo dom. De man die jij verdient. Ik hoop dat ik niet weer mag zijn. Luister lief, alles wat ik doe, doet jou verdriet. Maar we horen bij elkaar. Ja, echt. Voor altijd. Maar jij ziet me niet. Laat mij niet gaan. Ik weet heus, ik heb het fout gedaan. Maar geef ons nog een kans. Alsjeblieft. Het komt goed. Maar jij ziet me niet. NPO Radio 1.